Kur qel djeli syrin, heret për mbi shart. Syrit e tovares, apet si kristal. Oh, vesa e mëngjesit, ma lagu qërpikun. Ah, mojt e tovare, qysh ma do gje shpihir ti. Tushe se po logut, kur t'piqen qërshit. Do t'feke me moj zemër, do t'feke me një dit. Pritëm zogu i lales, pritëm dhe nëj dit. Botas është për mua, ty t'ka mylë drit. Oh, vesa e mëngjesit, më lagu qërpikun. Ah, mojt e tovare, qysh ma do gje shpikir tim. Dhe tovare, kuj bashk besen, kum rritë e njatë shta. Send